تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 101 سے. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وہ آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے، اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اسی نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہاں سے رکوع کا آغاز تو ہو رہا ہے، لیکن آیت کا تعلق پیچھے والی آیات ہی کے ساتھ ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے شریک قرار دیتے تھے، کبھی جنوں کو اور کبھی اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں مقرر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کر دیا، اور اب اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے کہا کہ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ناموں میں البدی بھی ہے، ایک لفظ ہوتا ہے خالق، پیدا کرنے والا، لیکن بدی اور خالق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بدی کا لفظ بدع سے ہے، بعد آلین، اور بدع کہتے ہیں نئی چیز کو، اسی سے پھر بدعت بھی ہے کہ دین میں وہ نیا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور ہم اس کو دین سمجھ کے کرنے لگے. اللہ تعالیٰ البدی کیسے ہے کہ جب اس نے اس کائنات کو بنایا تو اس سے پہلے اس کا کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی بھی اس کے بارے میں پہلے سے چیز واضح نہیں تھی کہ جس کو دیکھ کے بنایا جائے، ماڈل کہہ لیجئے، کوئی کاپی کہہ لیں، کوئی فوٹو کاپی. دنیا میں عموماً جو بھی کام ہوتے ہیں وہ یعنی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی دوسرے کام کو دیکھ کر یا اس سے متاثر ہو کر یا اس سے خیال لے کر، آئیڈیا لے کر بنتے ہیں. کوئی بڑی بلڈنگ دیکھ لیجئے، کوئی برج دیکھ لیجئے، کہیں نہ کہیں سے ذہن کے اندر کوئی ایسی چیز ضرور موجود ہوتی ہے کہ جو انسان کو وہ چیز بنانے پہ مجبور کرتی ہے. مثال دوں گی کہ جیسے ہوائی جہاز بنایا گیا تو اس کا تصور کہاں سے آیا؟ پرندوں کو آبزرو کیا گیا، ان کے اڑنے اور پروں کے کھولنے اور سکیڑنے کو آبزرو کیا، بس ایک ہلکا سا آئیڈیا آپ کو مل گیا، پھر آپ آگے کام کر لیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب آپ لباس بناتے ہیں تو اس سے بھی پہلے آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی آئیڈیا ضرور ہوتا ہے کہ لباس اس طرح سے بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. اگر اللہ تعالیٰ کی صرف اسی صفت پہ غور کرے نا تو انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں. یقین کریں کہ وہ اتنی بڑی ہستی ہے. قیامت کے دن جب مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ملاقاتیں ہوں گی اور دیدار ہوں گے، شاید وہیں کوئی بات کھلے تو کھلے، لیکن اس دنیا میں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. اتنے بڑے پلینٹس، اتنے بڑی بڑی بڑی گلیکسیز، سمندر، چاند، ستارے، آخر اس کا بنانا تو ایک الگ بات ہے، اس کو تو دوسری طرف کر لیجئے. اللہ تعالیٰ کے الخالق ہونے کو تو ایک سائڈ پہ کر کے، صرف اس کا آئیڈیا کہاں سے آیا، یہ خیال کہاں سے آیا، اسی کو انسان دیکھے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے اور نگاہیں جھک جاتی ہیں. کہا اتنا بڑا کام کرنے والا، انا یکون لہو ولد، کیا تم اس کی اولادیں بنانا چاہتے ہو؟ اور یہ جو پہلی بات ہے نا، سماوات ولد، اس پہ غور کرتے ہوئے اگر آپ ایک نگاہ آسمان پہ ڈالیں اور ایک زمین پہ ڈالیں، تھوڑی دیر کہیں بیٹھ کے کھلی چھت کے بغیر یعنی کھلی جگہ میں آسمان کو دیکھیں، اس کی بلندیاں، اس کی وسعتیں، اس کی اسموتھنیس، اس کا کلر دیکھیے، کیسے اسموتھ ہے نا. ضرور سوچیے گا، آپ کو اپنا بہت چھوٹا لگے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی لگے گی. اسی طرح زمین کو سوچیے، جہاں جہاں آپ جا چکے ہیں نا اس زمین کو تصور میں لائیں، کہیں پتھریلی زمین، کہیں مٹی، کہیں گاؤں کی مٹی، کہیں صحرا، کہیں ریت، کہیں اونچی نیچی زمین، کہیں سرخ رنگ کی مٹی، اور پھر سوچیے گا کہ میرے مالک، یہ سب کچھ پہلی دفعہ تو نے کیا. عموماً دیکھیے کہ جب کوئی نیا آئیڈیا لوگ دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں ارے واہ، یہ کس کا آئیڈیا تھا، یہ تو پہلے کبھی نہیں سوچا. عموماً لوگ نئی چیز سے متاثر ہوتے ہیں نا، ایک روٹین پہ جاتے جاتے ایک دم کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے نا تو کہتے ہیں واہ دیکھو، بالکل ڈفرینٹ آئیڈیا، ایسے تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ایسے تو کبھی ہم نے دیکھا نہیں، ایسے تو ہم نے کبھی سنا نہیں. تو چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز سے تو متاثر ہو جائے، اور رب کائنات کے اتنے بڑے بڑے آئیڈیاز اور ان چیزوں کو سوچے بھی نہ، ہے نا بے حسی کی حد. لیکن ہوا کیا، کہ جب ہمارا تعلق فطرت سے کاٹ دیا گیا، ہمارے قدموں کے نیچے مٹی اور دھول اور کنکروں کی جگہ ریڈ کارپٹس بچھنے لگے، موزیک ٹائلیں بچھنے لگی، اس کے اوپر ہم نے تھک کارپٹس ڈال لیے، تو ہمارا تعلق زمین سے ٹوٹ گیا۔ جب ننگے پاؤں زمین پہ چلتے تھے، کوئی کانٹا بھی چپ جاتا تھا تو ضرور خیال آتا تھا کہ یہ زمین کس نے بنائی ہوگی، لیکن جب فطرت کے اور ہمارے بیچ میں یہ آرٹیفیشل چیزیں آ گئیں، اب انہی کے سحر میں کھوئے رہتے ہیں۔ ارے دیکھو کیسا ٹائل ہے، کیسا کارپٹ ہے، کیسے رنگ ہے۔ ذرا سوچیے کتنی مدت گزری ہم کو ننگے پاؤں گھاس پہ چلے ہوئے، ننگے پاؤں مٹی پہ چلے ہوئے مجھے کتنے دن ہوئے، کب پہ آخری دفعہ میرے پاؤں کو مٹی لگی تھی۔ اڑتی اڑاتی کہیں سے دھول بھی آ جائے تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتے، لیکن زمین کے ساتھ براہ راست میرے پاؤں کب مس ہوئے تھے۔ کبھی کوئی ننگے پاؤں چلے تو کہتے ارے نہیں جوتے پہن لے، کیوں؟ اس مٹی کو محسوس کریں گے نا تو مٹی پیدا کرنے والے کو محسوس کریں گے۔ چلیے، جب کھلے آسمانوں کے نیچے چلتے پھرتے تھے، دھوپ میں، گرمی میں، کبھی بارش میں، کبھی راتوں کو سوتے تھے، تو بدی اس سماوات والے کی طرف خیال جاتا تھا۔ کیسا پیارا آسمان ہے، کیسے ستارے ہیں۔ کیسے آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ جب سرد گرمیوں میں کھلی چھتوں پہ سوتے تھے، آج بھی سوتے ہوں گے بہت سارے لوگ جہاں پنکھے اور اے سی نہیں ہے، تو آپ دیکھیے کہ خود ہی بندہ باتیں کرنے لگتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ آنکھیں اوپر کھولتے ہیں، او اچھا یہ ستارہ، اچھا آج بہت ستارے ہیں، اچھا کم ہے، اچھا لگ رہا ہے بادل بن رہے ہیں، جمع ہو رہا ہے، ایسے ہی باتیں کرتے کرتے انسان کو نیند آ جاتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہم سوتے ہیں تو ہمارے اوپر ہماری مرصع قسم کی چھتیں ہوتی ہیں جس پہ گولڈن کاروینگ ہوئی ہوتی ہے، کہیں پینٹ ہوا ہوتا ہے، کہیں لکڑی کے ساتھ کام ہوا ہوتا ہے، اور ہم انہی کے سحر میں کھو جاتے ہیں۔ اگر بدی اس سماوات والارض کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے نا، تو نیچر کو آبزرو کیا کریں، کھلی جگہ پہ چلے جائیں۔ مجھے وہ نماز اتنی اچھی لگتی ہے، اب تو موقع ہی کم ملتا ہے نا، لیکن وہ نماز جو کھلی چھت کے نیچے پڑھوں۔ جب تک میں پاکستان میں تھی، میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ میں کھلی پڑھوں، چاہے بالکنی میں جا کے، چاہے چھت پہ چلے جاؤ، لیکن بس کچھ ہو نا، کچھ نہیں ہوتا نا تو کھڑکی کے پاس جا کے پڑھتی تھی کہ تھوڑا سا باہر دکھے۔ ایسے لگتا ہے جیسے اندر پڑھنے سے ایک گھٹن کا احساس ہوتا ہے، وہ تعلق ہی نہیں بنتا۔ اور جب ہم اپنے آپ کو مٹی اور چونے کی عمارتوں میں بند کر لیتے ہیں نا، تو بعض دفعہ ہمارے اور رب کے بیچ میں دوریاں آنے لگتی ہیں۔ ان کو دور کرنا ہے، آپ نے عادت ڈالیے۔ آج بھی دیکھیے جو دیہاتوں میں رہنے والے یا پہاڑوں پہ رہنے والے، صحراؤں میں رہنے والے، وہ فطرت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عرب کو چنا تھا اپنے پیغام کے لیے، کہ وہ بہت ترقی یافتہ ماحول سے دور تھے۔ ہم جس دنیا میں آج رہتے ہیں تو لگژریس لائف ہے نا، اس نے بھی تھوڑا سا ہمیں سست کر دیا۔ اتنے سست ہو گئے، ذرا گرمی سردی ہوتی ہے تو ہماری طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، برداشت ختم ہو گئی۔ آج بھی اگر کسی ایسی جگہ میں جا کے کچھ عرصہ گزارنا پڑے تو ضرور گزاریے کہ جہاں آپ بالکل فطرت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں، وہاں بندے کی طبیعت اور کائنات ایک ہو جاتی ہے۔ کائنات میں اتنا اطمینان ہے، بندے کے اندر اطمینان آنے لگتا ہے۔ کائنات کے اندر اتنی سبمیشن ہے، ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، جس کو کھڑے ہونے کو کہا تو پہاڑ کھڑے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اندر بھی اللہ کے ساتھ اتنا سبمٹ ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ میں نے پچھلے ایک سفر میں ایک جگہ ایسی وزٹ کی تھی کہ جہاں جا کے میں نے اس چیز کو فیل کیا تھا کہ ایک عجیب قسم کی خاموشی اور سکون کا احساس ہوتا تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ کائنات تھم گئی ہے۔ اور وہاں کھڑے ہو کے جب میں سوچتی تھی دنیا کے ہنگامے اور بسیں اور گاڑیاں اور ٹرینیں اور دھول دھال، تو مجھے ایسے لگتا تھا ہائے کتنی مجبوریوں میں لوگ جی رہے ہیں۔ اصل زندگی تو یہ ہے کہ انسان نیچر کے پاس بیٹھ کے جیے، نیچر کو محسوس کرے، پھر اسی سے اللہ کی بڑائی آتی ہے۔ انا یکون لہ ولد، کیسے ہوگی اور کیوں کر ہوگی۔ انا کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے، ہو سکتی ہے لیکن ضرورت نہیں ہے۔ یہاں انا سے مراد کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کم کرنا نہیں ہے کہ اٹس ناٹ پاسبل، بلکہ ادھر مراد کیا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں۔ وائز، کیا ضرورت ہے اس کی اولاد کی؟ ہے کوئی ضرورت؟ کچھ ہونے کی بات ہے؟ جو اتنی بڑی کائنات کو بنا سکتا ہے، کیا اس کو بیٹے اور بیٹی کی کسی ایک کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اور اس کی تو کوئی صاحبہ ہی نہیں۔ تو پھر اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہوگی؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اور ہو بھی کیسے؟ صاحبہ یا ولد ہو کیوں؟ کیونکہ سب تو اس کے مخلوق ہیں. خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وہ تو خالق ہے, تو خالق پھر خالق ہی ہوتا ہے, اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بن جاتا, اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. پیدا اس نے کیا, دور ہے, ساتویں آسمان پہ ہے, لیکن وہاں سے پوری کائنات پہ نگاہیں رکھتا ہے, وہاں سے پوری کائنات کو محسوس کرتا ہے. اس کا علم اتنا زیادہ ہے کہ لوگ اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے, کوئی اس کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو اتنی پیاری ہے کہ جو انسان کو اس طریقے سے بے نیاز کر دیتی ہے کہ پھر اس کے سوا تو نگاہیں کہیں لگیں گی نہیں. پھر کون کسی قبر میں فوت شدہ کس قبر پہ کھڑا ہو جائے؟ کون ہے جو جنات کو خدا کی خدائی میں شریک قرار دے دے؟ یہ ممکن نہیں. اصل بات یہ کہ اصل ذات وہی ہے, اس لیے مت شرک کرو, مت اس کے بیٹے اور بیٹیاں بناؤ. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا رب, یہ ہے تمہارا رب, اللہ بھی ہے اور رب بھی ہے. لا الہ الا ہوا, اس کے سوا اور کوئی نہیں. خالق کل شیء, ہر چیز کا خالق ہے, تخلیق کرنے والا. فعبدہ, پس اس کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل, اور وہ ہر چیز کے اوپر وکیل ہے, نگران ہے, کارساز ہے. کتنی چھوٹی آیت ہے, ایک لائن بھی پوری نہیں بنتی, لیکن ذرا گنیے اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات, کتنے اسماء اور صفات ہیں. پہلے لفظ اللہ, اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام, پھر دیکھیے رب, پھر تیسرا الہ, چوتھی صفت ہے خالق, اور اگر فعبدہ کو دیکھیں تو معبود اور وکیل. سبحان اللہ, یہ کسی خالق کا کلام ہو سکتا ہے کہ ایک سطر سے بھی کم جگہ پہ اس نے اپنی اتنی صفات کو جمع کر دیا. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ سورۃ الانام کے ساتھ فرشتے کیوں اترے تھے؟ اگر آپ بھول نہ گئے ہوں, 70,000 فرشتے اترے تھے اس سورت کو لے کے, ساتھ آئے تھے وہ رب کے نام, اس کی برکتیں, اس کی توحید اور اس کی جلال, اس کا جلال, اس کی کبریائی, اس کو محسوس کرتے تھے. آج بھی جہاں اللہ کا ذکر ہوگا اخلاص کے ساتھ, وہاں فرشتوں کو آپ محسوس کریں گے. کہا میری عبادت کرو, ادھر ادھر مت پھرو, میں ہی ہوں ایک, میری ذات ہے, تم ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ کارساز میں ہوں, پیدا کرنے والا میں ہوں, خالق میں ہوں, معبود میں ہوں. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. نگاہیں اسے پا نہیں سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے, اور وہ بڑا باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بندے کو اس بات کی خبر دیتا ہے کہ دیکھو تمہارا رب ہے دور, لیکن دور علم کے ناطے سے نہیں ہے, چھپا ہوا ہے, لیکن اپنی نشانیوں کے ناطے سے چھپا ہوا نہیں ہے. ایسے لگتا ہے کہ یہ بات کہہ کے نا کہ دیکھو وہی ہے اللہ, وہی ہے تمہارا رب, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, بندے کو آزاد کیا جا رہا ہے, ہر باطل چیز سے آزاد کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ عبودیت میں ہی حریت ہے, جو بندہ اللہ کا بن جاتا ہے نا وہ آزاد ہے. کیوں اتنوں کے بنتے ہو؟ کیوں اتنوں سے ڈرتے ہو؟ کیوں اتنوں سے امیدیں رکھتے ہو؟ رب تو ایک ہے. کیونکہ انسان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے, اور وہ کیا کہ ایسی چیز کو پوجنا چاہتا ہے جو نظر آئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں, لا تدرکہ الابصار, تم اس کو دیکھ نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہو اللطیف الخبیر, وہ تو اتنا لطیف ہے, وہ تو اتنا ڈیلیکیٹ ہے, اس کی ذات تو اتنی بڑی ہے کہ بندے کی نگاہوں میں سما ہی نہیں سکتی. انسان کی آنکھیں چھوٹی ہیں, اللہ کی ذات بڑی ہے, اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. ابصار بصر کی جمع نگاہ کو کہتے ہیں یعنی انسان کی آنکھیں اللہ کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتی اگر اس سے رؤیت بصری مراد لیا جائے دیکھنا بصر سے آنکھ سے تو مراد کیا ہوگا کہ دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اور صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن قیامت کے دن ایمان والے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور اس کے دیدار سے فیض یاب ہوں گے کچھ عقائد ایسے گزرے ہیں ماضی میں کہ جنہوں نے انکار کیا ہے معتزلہ کا نام آپ نے سنا ہوگا ڈیویٹیڈ حد سے گزرے ہوئے انحراف شدہ فرقوں میں سے ایک فرقہ تھا یہ کہتے تھے کہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں یہ درست نہیں ہے ہاں دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا یہ حقیقت ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا تھا تو یہ جھوٹ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے نبی نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو وہ اس نے جھوٹ بولا قطن غلط کہا اور اسی آیت سے دلیل دیا کرتی تھیں کہ دیکھو لا تدرک الابصار اس کو آنکھیں نہیں دیکھتیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تفسیر سورۃ الانعام میں اللہ کا نبی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال موجود ہے کوہ طور پہ جا کے انہوں نے کہا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کیا جواب آیا تھا سورۃ الاعراف میں آپ نے پڑھا تھا لن ترانی اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا لیکن جنت میں جا کے لوگ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو سورۃ قیامہ میں آتا ہے وجوہ یومئذ نادرہ الی ربہا ناظرہ کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھنے والے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے لیکن ہم بھی تو خود کو دیکھیں کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ رب کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے دنیا کی آنکھیں کافی نہیں ہیں اس کے لیے بصیرت چاہیے جس کے پاس بصیرت آ جاتی ہے نا جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے قَدْ جَاكُمْ بَصَائِرُ مِّن رَبِّكُمْ آ گئیں دلیلیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے فَمَنْ أَبْصَرَ بس جو کوئی اندھا بنا فَلِنَفْسِهِ تو وہ تو خود ہی اس کے نقصان کو اٹھائے گا اس کا نقصان تو اسی کو ملے گا وَمَنْ أَمِيَ اور جو کوئی اندھا رہا فَعَلَيْهَا نہیں فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ بس جس نے بصارت سے کام لیا اس کا تو اپنا ہی بھلا ہے فائدہ اس کو گا فلی نفسی لی ہے نا تو دیکھیے کہ لی واسطے کے لیے آتا ہے جبکہ وَمَنْ أَمِيَ اور جو اندھا رہا فَعَلَيْهَا یہ وہی بات ہے جو لی لگتا ہے کبھی اور الا لگتا ہے جیسے شہیدہ لی اس کے حق میں گواہی دی اور جب شہیدہ علا آتا ہے تو اس کے خلاف گواہی دی یہاں بھی وہی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے بصائر آگئے دلائل آگئے اب کوئی مانے تو مانے نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا یہاں دیکھیے کہ بصیرت اور بصارت کا خوبصورت تقابل ہے یہ بصائر کیا ہے بصیرتن کی جمع بصیرت کیا ہوتی ہے دل کی روشنی عموماً تو دلائل اور برہان کی صورت میں ہوتی ہے کائنات میں پھیلے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل اس کی روشن نشانیاں سورج چاند کائنات یہ ساری چیزیں دنیا میں جو ہیں یہ ساری چیزیں انسان کی بصیرت کو بڑھاتی ہیں اسی سے پھر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت آتی ہے اور لیکن ایک بصیرت قلبی بھی ہوتی ہے بندے کے دل کو لگ جاتا ہے کہ میرا رب ہے دونوں کو اگر ہم ساتھ ساتھ لے کے چلے نا بصارت کیا ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھنا بصیرت کیا ہے دل کی معرفت مثال دیتی ہوں جیسے ہم شملہ مرچ کی بات کر رہے تھے نا یعنی اگر بالفرض کے بیل پیپر ہماری آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں نا یہ بصارت ہے ہر روز دیکھتے ہوں گے اکثر ہی دیکھتے ہوں گے کاٹتے پکاتے کھاتے ہیں دیکھ لیا اچھی ہے سبز ہے فریش ہے دیٹس اٹ لیکن اس بصارت کے ساتھ جب بصیرت مل جاتی ہے نا تو پھر آپ اس کو ایک مختلف نگاہ سے دیکھتے ہیں پھر ایک شملہ مرچ آپ کو رب کے قریب کر سکتی ہے دودھ پیتے ہیں نا ہر روز دودھ کے گلاس کو دیکھتے ہوں گے، ڈبے کو کھولتے ہوں گے، بوٹل کو کھولتے ہوں گے، یہ بصیرت، یہ بصارت ہے. لیکن اس دودھ کے گلاس کو ہاتھ میں رکھ کے سوچ میں پڑ جائے، آیا کہاں سے؟ کالی بھینس، خون کی نالیاں، پیشاب کی نالیاں اور دودھ کی نالیاں. نہ دودھ میں پیشاب کی بدبو شامل ہوئی، نہ خون کا رنگ شامل ہوا، کس نے کیا یہ سب؟ تو یہ ہے آپ کی بصیرت. دودھ کا ایک گلاس بندے کو رب کے قریب کر سکتا ہے، یقین کریں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو کہہ سکتا ہے کہ کیا تیرے پاس کوئی استاد نہیں آیا تھا؟ نہیں اللہ، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں تھا جو بتاتا کہ تو بھی ہے اور تجھے بھی مانو. کہا اچھا کبھی دودھ پیا تھا؟ ہاں دودھ تو پیتا تھا. تو کہا پھر دودھ کا ایک گلاس بھی تیرے لیے مبلغ بن سکتا تھا، وہ بھی تجھے رب کا قرب دے سکتا تھا اگر تو نے اس کو بصیرت کی آنکھ سے دیکھا ہوتا. جب باہر کی بصارت کمزور ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. ہاں اندر کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے نا تو بہت بڑا فرق پڑتا ہے. بصارت بعض لوگوں کی نہیں بھی رہتی، لیکن بصیرت کی وجہ سے رب کو پا لیتے ہیں. کوئی اس کی مثال یاد آ رہی ہے؟ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، لیکن بصیرت موجود تھی نا. کہتے تھے اللہ کے نبی مجھے میدان جنگ میں ساتھ لے جائیں. کہا آپ وہاں کیا کریں گے؟ کہا میں اور کچھ نہیں کر سکتا نا، تو میں مسلمانوں کا جھنڈا پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کام میں آؤں، میں بھی اللہ کے راستے میں کام میں آ جاؤں. میں صرف تیر پکڑ کے پکڑاتا جاؤں گا، مجھے ساتھ لے جائیں. یہ بصیرت کی کہانی ہے. آنکھیں نہ ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں، لیکن دل کی آنکھیں بند ہونا انسان کے لیے تباہیوں کا سبب ہے. جب بصیرت آتی ہے نا تو انسان پھر اپنا گھر، مال، اولاد، بچے سب اللہ کے راستے میں لوٹا کے بھی اپنے آپ کو کامیاب سوچتا ہے. لیکن جب باہر کی بصارت تو بہت ہو، اندر بصیرت نہ ہونا، تو بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے بھی کہتے ہیں کہ نشانی کب آئے گی؟ کوئی ہے معجزہ؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی بات ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ سچا نبی ہے؟ اچھا کوئی ہے تو ذرا دکھائیے گا. جو آنکھیں بند کر لیتے ہیں نا ان کو نشانیاں نہیں دکھتی. اس پورا رکوع جو ہے نا یہ اسی بصیرت اور بصارت کے ٹاپک پہ چلے گا، کہ جو لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں نا ایک چیز سے، پھر ان کو اس کی سچائی نہیں دکھتی، ان کو اس کی حقیقت نہیں دکھتی. اور اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے دیکھنے والا، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ تو ہماری آنکھوں کو بھی دیکھتا، ہماری آنکھوں نے کیا دیکھا وہ بھی دیکھتا ہے، اور وہ تو آنکھوں کی خیانتوں کو بھی دیکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی نا کہ اللہم تخر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من القذب وعینی من الخیانتی فإنک تعلم ما تخفی الصدور. اور اسی کے بعد آگے آتا ہے کہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، یہ آنکھ کہاں پڑی، کہاں نہیں پڑھنی چاہیے تھی. وہ مالک، وہ ذات تو اتنی لطیف اور اتنی باریک بین ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نگاہ کس نظر سے گئی. مثال دوں گی آپ کو کہ جیسے کوئی راہ چل رہا ہے، ایک آدمی دور سے جا رہا ہے، اس کو ایک عورت آتی بھی دکھی، اس کو شباہت پڑی اس کی کہ شاید یہ میری بہن ہے یا کوئی بھی اپنی محرم رشتہ دار ہو سکتی ہے. اس نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا، قریب سے گزری، پتہ چلا وہ نہیں تھی، آگے چلی گئی. اگر اس بندے کو کوئی دیکھ رہا تھا نا تو وہ تو کہے گا اس نے بد نظری کی، یہ ایک عورت کو، اجنبی عورت کو تاڑ رہا تھا. لیکن وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اس کو پتہ چل گیا کہ نہیں، اس کو غلطی لگی تھی، یہ کسی اور کے شبہ میں اس کو دیکھ رہا تھا. یہ فرق ہے رب کے دیکھنے اور ہمارے دیکھنے میں. کسی کا پرس گرتا ہے، ایک شخص اس نیت سے اٹھا لیتا ہے کہ اچھا یہ مالک کو دے کے آتا ہوں، اس کا یہ عمل اچھا ہے، لیکن دوسرا کوئی پاس کھڑا اس کو کہہ سکتا ہے کہ تم نے دوسرے کا پرس پکڑا ہے، تم چور ہو. اس لیے جب بندہ البصیر اور اللطیف اور الخبیر کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے نا، پھر تبدیلی آتی ہے. یقین کریں، اللہ کی نگاہوں کو اپنے اوپر محسوس کیا کریں. میں نہیں جانتی کہ آپ کی کیا کیفیت ہے، آپ ابھی کس درجے پہ پہنچے ہیں، معرفت کی کون سی منزلیں آپ نے طے کر لی ہیں، لیکن اپنی زندگی میں ایک گول بنائیں کہ ہر لمحے اپنے اوپر دو نگاہوں کو محسوس کرنا. کوئی مادی نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی اس کا حیلا نہیں، حویلا نہیں، کیا بولتے ہیں اس کے حیولے، اور کوئی تصورات نہیں، کوئی تصوف نہیں، کچھ نہیں، لیکن بندے کو اپنے اوپر رب کی لگی ہوئی نگاہیں دکھنے لگیں. ہی از واچنگ می کانک تراہو، تم دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک، یہ جو بات ہے نا، فإنہ یراک، یہ لکھ لیں، بس بے شک وہ تم کو دیکھتا ہے. یہ ہے اصل حسن، یہ ہے احسان، یہ تقوی سے اگلا درجہ ہوتا ہے. پہلے انسان ایمان کی سیڑھی پہ چڑھتا ہے، ایمان پہلے کچا ہوتا ہے، جیسے پچھلے رکوع میں ہم نے کچے ایمان کو پکایا تھا، کس طرح مرحلے ہوتے ہیں پکنے کے. جب ایمان پکتا ہے نا، پکتے پکتے میٹھا ہونے لگتا ہے، سویٹنس آف ایمان، پھر ٹیسٹ آتا ہے ایمان کا، پھر کوئی ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا. اسی لیے آہستہ آہستہ آپ دیکھیے کہ بندے کو دنیا کی یہ چکا چوندیوں سے کشش نہیں رہتی. ایک وقت ہوتا ہے انسان ان محفلوں کا رسیا ہوتا ہے، اچھے کپڑے، اچھی جیولری، ملنا، کھانا پینا اچھا لگتا ہے بندے کو، لیکن ایمان کی لذت آتی ہے نا، تو اس کا ایک لا محالہ الٹیمیٹ افیکٹ آپ کی شخصیت پہ آتا ہے. کبھی بہت جلدی آ جاتا ہے، کبھی کم آتا ہے، کبھی زیادہ آتا ہے، اور کبھی بظاہر اتنا نہیں بھی آتا، لیکن کچھ فرق ضرور پڑتا ہے. اور وہ کیا کہ انسان کو تنہائی اچھی لگتی ہے، وہ اپنے گھر میں مور کمفرٹیبل فیل کرتا ہے محفل سے. وہ جاتا ہے ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے، مجبوری کے لیے، کوئی بات کہنے کے لیے، سننے کے لیے، لیکن اس کا دل اٹکا ہوتا ہے گھر میں، اس کو تنہائی اچھی لگتی ہے. وہ لوگوں کی باتوں میں خوش ہوتا ہے لیکن غرق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مس کر رہا ہوتا ہے اپنی رب کے ساتھ بات چیت کو، پھر تنہائی اچھی لگتی ہے، پھر ایمان بڑھتے بڑھتے بڑھتے تقوی میں بدلنے لگتا ہے. تقوی تو ہے ہی یہ ساری کیفیت کہ میں رب کو دیکھ رہی ہوں، رب کا ڈر، کانشیسنیس، لیکن پھر تقوی بڑھتے بڑھتے پکتے پکتے احسان کے درجے پہ آتا ہے. اور وہ احسان کیا ہے کہ وہو یدرک الابصار، وہ دیکھ رہا ہے تمہاری آنکھوں کو. جس کو رب کی نگاہیں نہیں دکھتی نا اپنے اوپر لگی ہوئی، وہ بڑی جلدی بہک جاتا ہے، وہ لوگوں کی نگاہوں میں رہتا ہے. لیکن جس کو رب کی نگاہیں اپنے اوپر دکھتی ہے نا، اس کے لیے لوگ کوئی اتنے اہم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتا ہے وجل لسان صدق فی الآخرین، کہ اللہ میرے بعد والوں میں میرا تذکرہ اچھا کرنا، میرا ذکر خیر کرنا، لیکن لوگ اس کی منزل نہیں ہوتے، اس کی مراد نہیں ہوتی لوگ. ٹھیک ہے، ہو گئے تو ہو گئے، اچھی بات ہے، نہیں ہے تو نو پرابلم، مجھے تو اپنے رب کی نظروں میں پوچھنا ہے. پھر ایک ہی غم لگ جاتا ہے، اللہ تو بتا تیری نظروں میں میں کیسا ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، اللہ تو مجھ سے خوش ہے، اللہ تو مجھے اتنے قریب سے دیکھتا ہے، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ کہیں جانے سے پہلے، کچھ پہننے سے پہلے، لوگوں میں جا کے بڑے بننے سے پہلے بندہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ تو بتا تجھے اچھے لگ رہے ہیں یہ میرے کپڑے، تجھے میرا سنگھار اچھا لگ رہا ہے، میں نے کوئی ایسا غلط کام تو نہیں کر لیا جس سے تو ناراض ہو جائے گا. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ چھپ جاتا ہے لیکن جنت میں جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا، اور وہ دن کتنا خوش قسمت دن ہوگا، شاید ہم نے کبھی اس کو محسوس ہی نہیں کیا، کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کب دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے، کیا ہمارے چہرے اس قابل ہیں کہ رب کو دیکھ سکیں، کیا ہمارے دل اس قابل ہیں کہ رب کی محفل میں بیٹھ سکیں. دیکھیے، بندے نے کوئی چوری کی ہوتی ہے نا، یا کوئی غلط غلیے میں ہوتا ہے نا، تو کسی اچھے انسان کے سامنے آ کے نہیں بیٹھتا، گھبراہٹ شروع ہوتی ہے، کھینچ رہے اپنے کپڑوں کو، اپنے غلیوں کو. کوئی دل میں بغض رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے نا، تو بار بار سائڈ بدلتا ہے، ادھر سے ادھر ادھر، کیوں؟ اس کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں ابھی میری بات نہ کھل جائے سب کے بیچ میں. رب کی محفلوں میں جو جا کے بیٹھیں گے نا، وہ بڑے صاف ستھرے لوگ ہوں گے، ظاہر سے بھی اور اندر سے بھی. ان کو پھر کسی چیز کا دھڑکا نہیں لگا ہوگا، دھڑکے والوں کو اللہ اپنی محفل میں بٹھائے گا ہی نہیں. اور جنت میں جنتیوں کو موقع ملے گا کہ وہ رب کا دیدار کریں گے. یہ متفق علیہ بات ہے, اس پہ کبھی شک نہ کریں. مت سوچیں کہ یہ شاید ایسی کوئی بات ہے اور کیسے ممکن ہے, ویسے ہی شاید لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو دیکھیں گے. نہیں, اپنے آپ کو چٹکی کاٹ کے یقین دلائیں کہ قسمت والے لوگ اللہ کو دیکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا تصور صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تھا. ایک روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں, حضرت ابو سعید, ابو خریرہ, انس, جریج, صہیب اور بلال رضی اللہ اجمعین یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے میدانوں میں جنت کے باغوں میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں کر دے. دیکھیں گے لوگ. لوگوں نے دلیل مانگی تھی کہ اللہ کے نبی کو دنیا میں ایسی مثال ہے جس سے آپ ہمیں سمجھا سکیں کہ اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھے گا. تو آپ نے فرمایا کہ 14ویں رات کا چاند ہو اور بیچ میں بادل بھی نہ ہو تو تم چاند کو دیکھتے ہو؟ کہا ہاں. کہا اسی طرح قیامت کے دن بندہ رب کو دیکھے گا, اور نہ بیچ میں کوئی ترجمان ہوگا اور نہ کوئی حجاب ہوگا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے. اور آپ کو پتہ کہ لوگ اپنے اعمال کی کثرت اور قلت کی وجہ سے اللہ کو کم یا زیادہ دیکھیں گے. کچھ لوگ صرف ایک ہی دفعہ دیکھیں گے, پورے ڈیوریشن آف جنت کی جو لائف ہے اس میں. کچھ جیسے سال کے بعد, مہینوں کے بعد, جیسے ہماری دنیا کی ڈیوریشنز ہیں نا. اور کچھ تو خوش قسمت ہوں گے جو خیر وقت اللہ کے قرب میں رہیں گے. اے اللہ ہمیں ان میں کر لے. رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. اے اللہ اپنے پاس ہی گھر بنا لے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عقل مند عورت تھی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے قریب گھر مانگا تھا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو, کیونکہ جنت الفردوس کی چھت رحمان کا عرش ہوگا. اللہ کے عرش کے قریب ہوں گے تو قربت زیادہ ہوگی نا. دل نہیں چاہتا خالص ہونے کو اس کے لیے. پارے کا اختتام ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ اپنے آپ کو پاک کر لو. اللہ تعالیٰ کو پانے کی جو تمنا ہے, اس کو دیکھنے کی, اس کے قابل کر لو اپنے آپ کو. کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنے آپ کو پہلے دیکھتے ہیں, ٹھیک لگ رہی ہوں؟ وہاں کے حساب سے ٹھیک ہے, سب اچھا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ سے کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے. کلا انہم ربہم یومئذ لمحجوبون. کفار قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے. امام شافعی فرماتے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ مومنوں سے اللہ تعالیٰ کا حجاب نہیں ہوگا. اور امام ابن تیمیہ غالباً یا قیم دونوں میں سے ایک کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ حجاب کرنا ایک عذاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کافروں کو مبتلا کرے گا. جنہوں نے دنیا میں خواہش ہی نہیں رکھی ان کو وہاں طلب ہی نہیں ہوگی. کچھ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی بات انشاءاللہ سورۃ النجم کے ناطے سے آگے جا کے دیکھیں گے, جو ترمذی کی ایک روایت میں ہمیں ملتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسروق ہیں, ایک تابعی تھے, غالباً تابعی تھے یہ, تو یہ کہتے ہیں کہ میں عائشہ کے پاس بیٹھا تھا. انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا, ابو عائشہ, یہ مسروق کی کنیت تھی, تین باتیں ایسی ہیں, ان میں سے کوئی بات بھی اگر کسی نے کہی تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے پروردگار کو دیکھا, اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار, کہ اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. پھر فرماتا نیز یہ فرماتا ہے کہ وما کان لی بشر, کہتے ہیں کہ میں اس وقت تکیہ لگائے ہوئے بیٹھ تھا، میں اٹھ کر بیٹھ گیا، کہا ام المومنین جلدی نہ کیجئے، یعنی یہ بات نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَلَقَدْ رَاخُ نَزْلَةً اُخْرَى، یہ سورہ نجم کی آیتیں ہیں، نیز فرمایا وَلَقَدْ رَاخُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ، کہ یعنی بعض لوگوں نے اس سے شبہ کیا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا تذکرہ ہے، تو حضرت عائشہ فرمانے لگی اللہ کی قسم میں نے اس بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا تھا اور آپ نے فرمایا وہ تو جبرائیل تھے جنہیں میں نے دیکھا اور دو بار ان کی اصلی صورت میں انہیں آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا اور وہ اتنے بڑے تھے کہ زمین و آسمان کے درمیان کی فضا بھر گئی، اور جس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی میں سے کچھ چھپایا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الرسول بلغ، کہ اللہ کے رسول پہنچا دیجئے، اور تیسری چیز جس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کل ہونے والی بات کا پتہ ہے، یعنی کل جو ہوگا ان کو پہلے ہی پتہ ہے، اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہیں کو جانتا آسمان و زمین کے غیب مگر اللہ، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اب دیکھیے کتنے واضح دلائل ہیں نا، اس کے باوجود آپ کو ہوتا ہے کہ بہت معروف سپیکرز یعنی لوگ ان کو بڑے شوق اور ذوق سے سنتے ہیں، وہ بھی اس طرح کی روایات نقل کرتے ہیں معراج کے سفر میں، نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے، پھر اللہ تعالیٰ عرش سے اترا، پھر دونوں میں معانقہ ہوا، اور پھر کہتے ہیں دونوں نور کے حلے میں گم ہو گئے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی دعا بھی مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجھک والشوق الی لقائک، اے اللہ میں تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا سوال کرتا ہوں۔ کسی اچھے بندے سے مل کے آتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے نا، اللہ کی ذات کیسے اس کے دامن رحمت میں انسان پناہ لے لے، ساری زندگی کی ٹھوکریں کھایا ہوا انسان، تھکا ہارا ماندہ، اس کے راستے میں اپنے آپ کو کھپانے والا جب رب کو دیکھے گا تو کتنی لذت ملے گی، کتنا سکون ہوگا۔ پھر یہاں دیکھیے لفظ ادراک آیا ہے، یہ درک کا پا لینے کو کہتے ہیں، احاطہ کر لینا، جیسے ولا یحیطون بشیء من علمہ میں آتا ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے اللہ کے نبی ایک دعا کیا کرتے تھے لا اخصی ثنان علیک کما اثنیت علی نفسک، کہ اللہ میں تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ابن عباس کہتے ہیں کسی کی نگاہ مالک الملک کو گھیر نہیں سکتی۔ حضرت اکرمہ سے کہا گیا کہ لا تدرکہ الابصار، تو آپ نے فرمایا کیا تو آسمان کو نہیں دیکھ رہا؟ اس نے کہا ہاں، فرمایا پھر تو سب کچھ دیکھ چکا، یعنی تجھے پتہ چل گیا، آسمان کو دیکھ لیا تو یعنی اسی سے رب کو پہچان کہ وہ کتنا بڑا ہوگا۔ امام قتادہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑا ہے کہ اسے آنکھیں ادراک کر سکیں۔ دیکھیے کہ یہ لائٹ ہے نا، آگے جا کے اس پہ انشاءاللہ زیادہ تفصیل سے بات کریں گے جہاں یہ ٹاپک دوبارہ آئے گا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، بصیرتیں آ گئیں، بصارتیں آ گئیں، دلائل آ گئے، روشنیاں آ گئیں، یہ سب کچھ آ گیا، اب مرضی آپ کی ہے۔ کیا؟ فمن ابصر فلنفسہ، جس نے دیکھ لیا اس کو فائدہ ہوگا، یعنی جس نے اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر رب کو پا لیا، رب کو محسوس کر لیا، حجتیں، دلیلیں، قرآن کی آیات، کائنات کی نشانیاں، یہ سب دیکھ کے راہ پہ آ گیا، اس کو اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ لیکن فمن ومن عمیہ، جو اندھا ہو گیا، فعلیہا، تو اس کا وبال پھر اسی کے اوپر ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پہ نگہبان نہیں ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلا دیا، جو مانے گا وہ خود کو فائدہ دے گا، جو نہیں مانے گا اس کا نقصان پھر اسی کو ہوگا۔ یہ اصل میں وہی مجھ سے مانگنے والوں کے تناظر میں بات ہو رہی ہے کہ ابھی بھی نہیں مانتے تو پھر نہ مانو، اس کا مطلب ہے کہ تم نے تو ماننا ہی نہیں ہے۔ اتنی پیاری بات ہے نا کہ دیکھو اللہ نے تو دے دیا، قرآن کے نور میں اپنے رب کو پالو، رب کی ذات اس کائنات میں دکھے گی. جو پوری کائنات میں نہیں سما سکتا وہ مومن کے دل میں سماتا ہے. اللہ نور السماواتی مثل نور ہی کا مشکات. بندہ مومن کے سینے میں اللہ کا نور سمایا جاتا ہے. اکڑی ہوئی گردنوں سے رب نہیں دکھتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں باہر کہاں ڈھونڈتے ہو, دل کے دروازے کھولو تمہیں رب دکھے گا. انبیاء کرام بھی کسی کو زبردستی نہیں دکھا سکے تو بات کے کسی انسان کی تو یہ اوقات ہی نہیں کہ وہ کسی کو زبردستی اللہ کی طرف لے جائے. اسی لیے فرمایا کہ آپ کا کام کیا ہے, بات کو پہنچا دیں. وما انا علیکم بحفیظ, ہم تمہارے عملوں کے نگہبان نہیں, نگران نہیں ہیں. اللہ کے نبی مبلغ ہیں, دائی ہیں, بشیر اور نصیر ہیں. راہ دکھانا کام ہے میرا, راہ پر چلانا کام اللہ کا ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ, اور اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آیتیں, نشانیاں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ, اور اس لیے بھی کہ منکرین حق یہ کہنے لگے کہ تو نے کسی سے پڑھ لیا ہے. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ, اور اس لیے بھی کہ جو اہل علم ہیں ان پر ان آیات کو واضح کر دیں. اس آیت کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں. پہلا مطلب تو یہ ہے کہ توحید اور اس کے دلائل کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر مختلف انداز میں بیان کر دیا. اس کے باوجود مشرکین یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے پڑھ کر اور سیکھ کر آئے ہیں, اور اس کا ذکر سورۃ فرقان کی آیت 4 اور 5 میں زیادہ واضح ہوتا ہے. وقال الذین کفروا ان ھذا الا افکن افتراہ, اور کافروں نے کہا کہ یہ قرآن تو اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے. وأعانه علیہ قوم آخرون, جس پر دوسروں نے بھی مدد کی ہے. فقد جاءوا ظلما وزورا, یہ لوگ ایسا دعویٰ کر کے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں. وقالوا اساطیر الاولین اقتتبها, یہ قرآن تو پہلوں کی کہانیاں ہیں جس کو اس نے لکھ رکھا ہے. دیکھیں کتنے ظالم تھے. اللہ کے نبی کو کیا کہتے تھے, یہ تم دوسروں کی پڑھی ہوئی باتیں آ کے ہمیں سناتے ہو, دوسروں سے جا کے کچھ پڑھ آتے, ان کی باتیں نقل کر لیتے ہو اور ہمیں آ کے سنا دیتے ہو, یہ سچ باتیں نہیں ہیں. کتنا ظلم کماتا ہے نا انسان ایسی باتیں سوچ کے بھی. پہلا مطلب تو اس کا یہی دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے تم دوسروں کی کہی ہوئی باتیں ہمیں سناتے ہو, یعنی تمہارا اپنا علم ہے کچھ نہیں, بس دوسروں کی باتوں کو اپنے نام سے پیش کر دیتے ہو. ایسے لوگوں کی باتوں کو کہا کہ کچھ زیادہ اہمیت نہ دو. اور دوسرا بھی اس کا ایک معنی کیا جاتا ہے, اور وہ کیا کہ لوگ کہیں کہ آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا. دوسرے رنگ میں دیکھیں تو تعریف کا رنگ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی درستہ آپ نے بات کر دی, پڑھ لی, صحیح ہو گئی. یہ لفظ درستہ کو بھی دیکھ لیں, درسہ سے ہے. درسہ کا لفظی معنی ہوتا ہے گھسنا, مٹانا یا گھسنا. اب دیکھیے کہ جب کہیں انگلی کو رکھ کے مسلسل حرکت دی جاتا ہے یا بعض لوگ انگلی پھیر کے پڑھتے ہیں تو صفحے گھس جاتے ہیں نا, اسی سے یہ مراد ہے. یعنی پڑھ پڑھ کے کسی چیز کتاب کا پرانا ہو جانا. اسی سے لفظ درس بھی ہے, کیونکہ جب درس انسان سنتا ہے نا تو اس کے دل کے اوپر بھی اس طرح کے اثرات آتے ہیں کہ پھر برائیاں اور جو گناہ اور خراب حرکتیں ہوتی ہیں وہ گھسنے لگتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کی بات بیان کر دی کہ یہ آپ کو جلانے کے لیے, آپ کا دل توڑنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے رہیں گے کہ آپ یہ باتیں ایسے کہہ رہے ہیں اور آپ یہ باتیں ویسے کہہ رہے ہیں, آپ ان کو چھوڑ دیں. ہم نے آیتیں بیان کر دیں, ہم نے نشانیاں دے دیں, تصریف کر دی. اور یہ جو صرف آپ سے بھی ایک بات پتہ چلتی کہ بار بار ایک ہی بات کو ڈفرینٹ طریقے سے پیش کرنا, کھول کے صرف, صرف و نحو کہتے ہیں نا کسی چیز کو الگ سے الگ پیش کرنا, جیسے آپ گردانے پڑھتے ہیں یا جیسے آپ ماضی مضارے کی مختلف کیفیتوں کو پڑھتے ہیں, تو یہ تصریف کہلاتی ہے. کہا کھول کے بیان کرتے ہیں, ایک ہی آیت کو ہم کئی بار مختلف انداز سے پیش کرتے ہیں بجائے اس سے کہ اس کو وہ یہ سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مخلص ہیں جو ہمیں مختلف طریقے سے باتیں سکھا رہے ہیں، مختلف باتیں قرآن پاک میں آ رہی ہیں، کبھی دلائل ایک طرح کے آتے ہیں کبھی دوسری طرح کے، کیونکہ بعض دفعہ کچھ لوگ ایک انداز سے سمجھ جاتے ہیں، کچھ کو دوسری بات سمجھ آتی ہے، اس بات کو آپ کا عیب بنا دیتے تھے، خوبی کو عیب بنا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، اور اس لیے بھی کہ جو اہل علم ہیں ان پر آیات کو واضح کر دیں۔ تو ساری بات کا خلاصہ وہی پروپیگنڈے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کتاب کے ناطے سے اس دور کے لوگ کرتے تھے اور آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ منسوب کرتے ہیں، کبھی محمدن لاز کہتے ہیں، کبھی کچھ، کہ آپ ان باتوں سے بے نیاز ہو جائیں۔ دیکھیے بنا بلکہ اتبی ما اوہی الیک من ربک، پیروی کیجیے اس کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ اس قرآن کو دیکھیے، آپ اسی میں فوکس کریں۔ یہ کہتے ہیں اساطیر الاولین تو کہنے دیجیے، ان کے کہنے سے ہو نہیں جائیں گی یہ باتیں، بس آپ اپنے طریقے پہ چلتے جائیں، فوکس ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ واردن المشرکین، اور ان مشرکوں سے کنارہ کر لیجیے، اعراض کر لیجیے، یہ متعصب لوگ ہیں، یہ کج فہمی کے ساتھ آپ کی بات کو پیش کرتے ہیں اور سنتے ہیں، یہ ایسی کڑیاں ملانے کی کوششیں کرتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ اس امی نے یہ کلام کسی عالم سے پڑھ کے ہمارے تک نقل کر دیا، آپ ان کی باتوں کو چھوڑیے۔ یہ سورت ہجرت سے تقریباً ایک سال پہلے نازل ہوئی تھی، سوائے 6 آیات کے باقی ساری آیتیں پہلے ہوئی تھیں، اور یہ مسلمانوں کی سخت آزمائشوں کا دور تھا، پیچھے ہم بات کر چکے۔ اس وقت یہی حکم تھا کہ مشرکوں سے کنارہ کش ہو جائیں، لیکن جب مکہ فتح ہوا، اسلام کو غلبہ ہوا، پھر یہ حکم نہ رہا، بلکہ پھر ان کے ساتھ جنگ و جدال کا حکم ہوا اور کعبہ میں ان کا داخلہ ممنوع قرار دیا۔ سورۃ توبہ میں انشاءاللہ ہم اس کی دلیلیں پڑھیں گے۔ ابھی اس لیول پہ کہا آپ صبر اور ضبط سے کام لیجئے، بلکہ آپ ان کے اوپر بہت زیادہ فکر بھی نہ کریں، اس لیے کہ ومان تعلیہم بھی وکیل، آپ کو ان کے اوپر وکیل یا کارساز بنا کے نہیں پیش کیے گئے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ایک اور خوبصورت ادب سکھایا، اور وہ کیا ہے؟ ولا تسب الذین یدعون من دون اللہ، اور نہ گالی دو ان لوگوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ جہالت کی وجہ سے چڑھ کر اللہ کو گالی دیں گے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّتٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے خوبصورت کر دیا ہر امت کے لیے اس کے اعمال کو۔ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر اپنے رب کی طرف ان کا جمع ہونا ہے، پھر وہ ان کو خبریں دے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہاں ایک بڑا خوبصورت ادب سکھایا، اور ہر داعی دین کو یہ ادب زبانی یاد ہونا چاہیے، کیونکہ جب سچویشن کریٹ ہوتی ہے نا، تو اس وقت کتابوں میں سے پڑھ کے معاملہ کرنے کا وقت نہیں ہوتا، اس وقت بندہ وہی رویہ اختیار کرتا ہے جو بندے کی عقل میں ہوتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے، جو اس کی طبیعت کا حصہ بن چکا ہوتا ہے، اس کے اخلاق کا حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کیا آپ ان کے معبودوں کو گالی نہ دو، یسبو، مت ان کو گالیاں دو۔ دیکھیے کہ جب چپکلش اس حد تک بڑی ہوئی تھی اور لوگ آپ کی جان لینے کے دشمن تھے، تو ممکن تھا کہ مسلمانوں کے منہ سے بھی کوئی سخت بات نکلتی ان کے معبودوں کے خلاف، ان کے لوگوں کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ اس کی حکمت دیکھیں گے ہم۔ دیکھیے کہ پہلی بات تو کیا ہے کہ دو طرح کے لوگوں کو اکثر لوگ معبود بناتے ہیں، ایک تو باطل ہیں، خود ساختہ تخیلاتی کردار، گنوش، ایشور، رام، چندر، کرشن، ان کو گالی دی جائے تو گالی کا فائدہ کیا؟ یہ تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو صرف تصوراتی نام ہے، تو ان کو گالی سے ملے گا کیا؟ اور دوسرے رہ گئے وہ لوگ جن کو لوگ پوچھتے ہیں، مثلا فرشتوں کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت عزیر کو، ہاں، تو کیا کوئی مسلمان ان کو گالیاں دینے کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ اس لیے کہا کہ ان کو گالیاں نہ دو، تم اپنا اخلاق خراب نہ کرو، تم اپنے آپ کو گندا نہ کرو، یہ جو کہتے ہیں کہنے دو، اس کو سد ذرائع کہتے ہیں۔ یہ سد ذریعہ کا اصول ہے کہ اگر ایک مباح کام یعنی جائز کام اس سے بھی زیادہ بڑی خرابی کا سبب بنتا ہو تو وہاں اس مباح کام کو ترک کر دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ حالانکہ گالی دی جا سکتی تھی، وہ اللہ کو گالی دیں آپ ان کو دے لیں، پاسیبل ہے، برابری تو کہتی ہے، لیکن جب گالی دینے سے وہ لوگ غلطی سے، دھوکے سے یا اپنے دل کے بغض سے پھر اللہ تعالیٰ کو گالی دینے لگیں تو پھر گالی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو، کہ اس طرح تم اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جاؤ گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ کتاب الایمان میں اس طرح آتا ہے نا کہ بدترین شخص جب اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو اپنے ماں باپ کو تو کوئی گالی نہیں دیتا۔ خیر یہ تو اس دور کی باتیں تھیں، اب تو یہ بھی مثالیں مل گئیں۔ تو کیا کہا کہ جس نے کسی کے ماں باپ کو گالی دی پھر اس کے بعد اگر جواب میں اس نے ان کو دی تو گویا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دلائی۔ یہ ہے دین کا خوبصورت مزاج، مخالفتوں کے جواب میں، پروپیگنڈوں کے جواب میں خاموش، صرف برابری کی بنیاد پہ انسان دلائل کے بدلے میں دلائل ہی دینے لگے نا، یا الزامات کے جواب میں صفائی پیش کرنے لگے نا، تو بعض دفعہ بات بڑھ جاتی ہے۔ اور یہاں دیکھیے، بغیر علم، بغیر علم جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جاہل ہوتا ہے نا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جاہلوں کے منہ نہ لگو، کیونکہ بعض لوگ بحث کرتے ہیں نا، مباحثے کرتے ہیں، ناپسندیدہ ہے۔ مثال ایک، کسی محفل میں آپ گئے، وہاں ایک عورت جس کو سر سے پاؤں تک لگ رہا ہے کہ بیچاری کو ابھی دین کی بالکل سمجھ نہیں، کیا آپ وہاں جا کے اس سے دین کے کسی معاملے میں بحث کریں گے؟ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بعض دفعہ نہ سمجھی میں اسلام کے خلاف اتنی غلط باتیں کر دیں گے کہ بعد میں آپ کو اور غصہ آئے گا، اور بڑی سے بڑی باتیں ہوں گی، تو بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ دیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول کئی بار اپنایا تھا۔ بس ہم دیکھیے کہ مکہ میں کچھ مسلمان اپنی کمزوری ایمان کی وجہ سے ہجرت نہیں کر رہے تھے، اور مشرکین مکہ کے پاس پناہ لیے ہوئے تھے۔ جب ان مشرکوں کو مسلمانوں سے جنگ ہوتی تو مشرک ان ہجرت نہ کرنے والوں کو اپنی فوج میں آگے کر دیتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے کتاب و تفسیر میں۔ اب اگر مسلمانوں کی فوج ان مسلمانوں کو مارے تو ان کے قتل کی مجرم بنتی ہے، اور نہ مارے تو سارے مسلمان مرتے تھے۔ ایسی صورتحال میں پھر اس مسلمان کو مار دینا حکم ہے۔ اسی لیے تو ہجرت کی طاقت رکھنے کے باوجود کوئی ایسی جگہ سے ہجرت نہیں کرتا تو اس پہ بڑی پکڑ کی بات ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کوشش کی اور دوبارہ بنایا تو آپ نے سوچا کہ میں اس کو اسی طرز پہ بنا دوں جس پہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ یہاں یہ چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کو دوبارہ بنایا تھا تو بہت تبدیلیاں کی تھیں۔ پہلے دو دروازے ہوتے تھے، انہوں نے ایک کر دیا۔ ختیم جو تھا پہلے خانہ کعبہ کے اندر ہوتا تھا، انہوں نے اس کو باہر کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے چاہا کہ میں ایسا کر دوں، لیکن پھر آپ نے کہا کہ عائشہ، تیری قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، میں ان کو فتنے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور آپ نے پھر وہ نہیں کی چینج کہ کہیں اس چینج سے چڑ نہ جائیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ نہ سمجھ لوگوں کو چپ کرانے کے لیے بھی انسان کوئی ٹھیک بات، جائز بات بھی ہے جس میں کوئی حرج نہیں، اعتراض نہیں، اس کو پیچھے کر لینا چاہیے، چڑ نہیں بنانی چاہیے۔ ہمارا دین جو ہے نا، یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اشتعال دلانے والا دین نہیں ہے، یا ایک سور لفظ ذہن میں آ رہا تھا، یعنی اشتعال دلانا اور کچھ اور ریئیکشن والا، یا آپ سمجھ لیں کہ آئی ڈونٹ نو، صحیح لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ ایسا دین نہیں ہے کہ دوسرے کو چڑ چڑھاؤ۔ عموماً دیکھیں ایسے معاملات میں چڑو خطی ہوتی ہے نا، اچھا میں کر کے دکھاتا ہوں، اچھا میں، تم نے مجھے کیا سمجھا، لو میں نہیں کچھ کر سکتا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ وہی کرتا ہے جو انسانوں میں الجھتا ہے، جس کو رب کی فکر لگی ہوتی ہے، رب کی نگاہوں میں اپنے آپ کو سچا کرنا ہوتا ہے، اس کو بالکل اس کی فکر نہیں ہوتی۔ بہت ساری اس کی اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں جس کی اس وقت ضرورت نہیں، لیکن بات عام مفہوم کی سمجھ آ گئی کہ تم ان کے معبودوں کو گالی نہ دو، کیونکہ یہ پھر تمہارے رب کو بھی گالیاں دیں گے. کذالک زینا لکل امت عملہم, ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کے عمل خوبصورت کر دیے. یہ دنیا چونکہ امتحان ہے, اس کا نظام اللہ نے ایسا رکھا, ایسے اسباب جمع کر دیے کہ ہر قوم اپنے اعمال اپنے طور طریقوں پر نازاں رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغ کی ساخت ایسی نہیں بنائی کہ وہ صرف سچائی کے قبول کرنے اور پسند کرنے پہ مجبور ہو اور غلطی کی طرف جانے کی اس میں گنجائش ہی نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جب جا کر حقائق سامنے آئیں گے نا, پھر ہر ایک کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں کیا کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے. اگر آج دنیا میں انسان کسی دوسرے کے نام پہ غلط کام بھی کرتا ہے تو کل وہاں پتہ چل جائے گا کیا, الی ربہم مرجعہم, آنا تو ربی کی طرف ہے نا, فینبئہم بما کانوا یعملون, پھر وہ خبریں دے دے گا جو تم کرتے تھے, جو تمہاری باتیں تھیں اس کی خبر وہاں جا کے ہوگی. واقسموا باللہ جہد ایمانہم, یہ لوگ اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھاتے ہیں. دیکھیے جرت, جھوٹ پہ قسمیں کھاتے تھے. کیا, لائن جات ہما یتن, اگر آئی ہمارے پاس کوئی نشانی کوئی معجزہ, لیؤمنن بہا, ہم ضرور البتہ اس پر ایمان لائیں گے. بس ایک دفعہ معجزہ لا دیں, ایک دفعہ صفحہ کو سونے کا بنا دیں, فوراً مانیں گے اور پکی سچی قسمیں کھاتے تھے معجزے کی طلب میں. کیا جواب ملا, قل انما الآیات عند اللہ, کہہ دو نشانیاں تو اللہ کے ہاتھ میں, میرے پاس نہیں ہے, میں کوئی معجزے باز نہیں ہوں, کوئی شعبدہ باز نہیں ہوں. اللہ نے رکھی میں, جب وہ چاہے گا دینا چاہے گا دے دے گا, نہیں دینا چاہے گا تو نہیں دے گا. میرے پاس کچھ نہیں ہے, مجھ سے نہ مانگو. وما یشعرکم, اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے, تمہیں اتنی بڑی نشانیاں نہیں ملتی تو تمہیں وہ ایک سونے کا پہاڑ کیا سمجھا دے گا, اس سے کیا مل جائے گا, کچھ نہیں ملے گا. انہا اذا جات لا یؤمنون, جب وہ آ جائے گی تو ایمان نہیں لاؤ گے. یہ بات تمہیں نہیں پتا جو رب کو پتا ہے, کہ دیکھو تم پھر مانو گے نہیں. آج تو نشانیاں مانگ رہے ہو نا, کل نہیں مانگو گے, کل مانو گے نہیں. اللہ کو پتا تھا کیوں نہیں مانتا انسان نشانیاں ماننے کے باوجود, اس کی وجہ اگلی آیت میں دی, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ, اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ایسے ہی پھیر دیں گے, کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ, جیسے وہ پہلی بار بھی اس پر ایمان نہیں لائے تھے. ونظرہم فی طغیانہم یعمہون, اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ کا انتقام ہے. ان کو دلیلیں نہیں مل رہی, ان کو پروفس نہیں مل رہے, ان کو سچائی کی دلیلیں نہیں مل رہی, تو پھر ان کو اب ملیں گی بھی نہیں, کیونکہ اب اللہ ان کے اور ان کے دلوں کے بیچ میں حائل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حقیقت یہاں کھول دی کہ دیکھو یہ نشانیاں مانگتے ہیں, یہ معجزے مانگتے ہیں, یہ نبی کی سچائی کی دلیلیں مانگتے ہیں, ان کو یہ ساری دلیلیں دے بھی دی نا تو یہ مانیں گے پھر بھی نہیں, کیونکہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ, اللہ ان کے دلوں کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے. دیکھیے یہ اتنا بڑا انتقام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے, کہ جب بندہ ایک دفعہ ہدایت سے اپنے منہ کو موڑ لیتا ہے نا, ہدایت سے پیچھے ہو جاتا ہے نا, پھر وہ بات اس کو سمجھ بھی آ جائے نا تو مانتا نہیں ہے. کہیں اس کو ہم ایگو کہہ دیتے ہیں, کہیں اس کو انا کہہ دیتے ہیں, کہیں اس کو پیئر پریشر کہہ دیتے ہیں, کہیں بڑوں کی تقلید کہہ دیتے ہیں, لیکن حقیقت پتہ کیا ہوتی ہے کہ نقلب افئدتہم وابصارہم, دل الٹ گیا. یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے پڑھتے ہوئے کہ جیسے ایک برتن ہے نا, سیدھا ہوتا ہے تو اس کے اندر پانی گرتا ہے, بارش میں رکھتے ہیں, کنویں کے آگے رکھتے ہیں, کہیں بھی رکھ دیں, ادھر ادھر گرے گا لیکن کچھ پانی اندر جائے گا, جلدی نہیں تو تھوڑی دیر سے بھر تو جائے گا نا. لیکن آپ ایک الٹا گھڑا باہر بارش میں رکھتے ہیں, آپ الٹے گھڑے کو سمندر کے اندر ڈپ کر کے نکال لیں, ایک قطرہ اس کے اندر نہیں جائے گا. جس طرح الٹے گھڑے کے اندر پانی نہیں ڈلتا نا, اسی طرح الٹے دل کے اندر ہدایت کا پانی نہیں جاتا. جب دل الٹ جاتا ہے نا پھر ہدایت اندر نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ کرے کیوں پہلی دفعہ نہیں مانے, چھوڑو ان کو. دنیا میں بھی ایسا کئی بار ہوتا ہے نا, کوئی ایک بار بات نہ مانے آپ کہتے اب ان کو نہیں بتانی, ایک موقع دے دیا دیٹس اٹ. بچوں کو ماں باپ اکثر اسی طرح ٹرین کرتے ہیں, بس چونکہ پہلے نہیں مانا تھا تو اب خاموش, اب تمہارا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا ہوا تھا. ایک جنگ ایسی تھی کہ جو بڑی مشکل جنگ تھی, لیکن کچھ لوگ ادھر ادھر کھسک گئے یہ سوچ کے کہ مارے جائیں گے اور فائدہ تو ہونا کوئی نہیں. اس کے فوراً بعد ایک ایسی جنگ کا سفر شروع ہونے والا تھا کہ جس میں بہت مال غنیمت ملنے کی امید تھی, تو وہ منافقین بھی آنے لگے جو پہلے ہیلے بہانے کر کے نہیں گئے تھے, کیونکہ اب تو پتہ تھا جائیں گے تو کچھ ملے گا. تو آپ نے فرمایا نو سوری, اس میں وہی جائے گا جو پچھلی جنگ میں بھی ساتھ گئے تھے. ایک وقت ہوتا ہے ہدایت کی ایکسیپٹنس کا, قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے. اسی لیے اکثر میں آپ سے بھی یہ بات کہتی ہوں, شروع میں زیادہ کہتی تھی کہ جب کبھی کوئی بات پہلی دفعہ دل کو لگے نا تو فوراً ماننے کی نیت کر لیں, قبولیت کی دعا کر لیں کہ اللہ بس اس کو میں نے اب ماننا ہی ماننا ہے. ایک دفعہ آپ اس ٹاپک کی آیتوں کو سن کے آگے نکل گئے اور مانا نہیں یا کوئی کمٹمنٹ نہیں کی نا, اگلی کسی موقع پہ وہ آیت آئے گی بھی نا تو آپ کے دل کے وہ کباڑ نہیں ہلیں گے جو پہلی دفعہ ہلے تھے. انگلش میں بھی کہتے ہیں نا کہ جسٹ از ڈیلیڈ جسٹ از ڈینائڈ, جس کو آپ ڈیلے کرتے ہیں نا وہ ڈینائی ہو جاتا ہے. بالکل یہی حساب ہے, گائیڈنس ڈیلیڈ, گائیڈنس ڈینائڈ, اور یہ انتقام ہے. اس لیے حق کو پہچاننے کے بعد قبول کرنے میں دیر نہ کرو, کیونکہ حق کی پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے اگر قبول نہ کیا جائے. پہلے بھی شاید ایک دفعہ مجھے یاد ہے مثال دی تھی کہ آپ کمپیوٹر کا بٹن آن کرتے ہیں پھر وہ وارم اپ ہوتا ہے, ونڈوز کھلنے تک مین اسکرین پہ آ جاتا ہے, اس میں آپ کو اپنا پاسورڈ ڈال کے آن کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کسی وجہ سے بٹن آن کر کے کسی کام میں لگ جائیں تو تھوڑی دیر آپ کا کمپیوٹر وارم اپ رہتا ہے, اوپن ہے, وہ بالکل ریڈی ہے کہ آپ اس میں اپنا پاسورڈ ڈالیں اور آپ کی اسکرین کھل جائے. اور اگر آپ نہیں ڈالتے نا تو پھر ایک دم ڈیڈ ہو جاتا ہے, پھر نئے سرے سے کرو. تو کرو, کبھی زندگی میں کوئی موقع آ جائے حق کو پہچاننے کا, حق کے لیے کھڑے ہونے کا, حق کے لیے سٹینڈ لینے کا, خدا را کبھی دیر نہ کریں. نہیں پتا کہ وہ موقع چھن جائے اور محرومیاں ہاتھ میں آ جائیں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, ایسے لگ رہا ہے جسے اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں, پہلی دفعہ کیوں نہیں مانے, پہلے جب کہا تھا تو کیوں نہیں مانے, یہ اتنی نشانیاں ماننے والے یہ کہاں مانیں گے, ان کو پہلے اتنا بڑا قرآن دے کے ایمان نہیں ملا تو کیا یہ باقی چیزوں کو بھی دیکھ کے ایمان لائیں گے, یہ نہیں لا سکتے, چھوڑو ان کو آگے چلو. ان کے اندر سے توفیق حق چھن گئے. اور اسی بات کو انشاءاللہ سورۃ الانفال میں بھی ہم مزید دیکھیں گے کہ واللہ یحول بین المرء وقلبی, اس بندے کے سے انتقام ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل ایسا الٹا ہوتا ہے کہ اس کو پھر ہدایت ہی نہیں لگتی, اس کو وہ گمراہی لگتی ہے. آج بھی دیکھیے جو لوگ باطل کے پیچھے بھاگتے ہیں کیا وہ گناہ سمجھ کے بھاگتے ہیں؟ نہیں, وہ انسانیت کی خدمت کے لیے بھاگتے ہیں. آج بھی لوگ جو مولوی کے نام پہ لطیفے بناتے ہیں یا آج بھی دینداروں کے مذاق اڑاتے ہیں کیا وہ گناہ سمجھ کے اڑاتے ہیں؟ ہرگز نہیں. پیچھے ہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت کر دکھاتا ہے. ان دونوں کا تعلق ہے آپس میں. زینا لکل امت عملہم, ہم ہر گروہ کے عمل اس کو خوبصورت کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے بڑے سے بڑا شخص بے دینی سے بے دینی کا کام کرنے والا, غلط سے غلط قسم کا کام کرنے والا بھی کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں, یہ میں دین کر رہا ہوں, یہ میرے دین کا کام ہے. دین سمجھ کے کرتے ہیں غلط کام کو, ایسے بندوں کو پھر اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو الٹنے سے بچانا. اور آپ دیکھیے کس آیت پہ اللہ تعالیٰ اس پارے کا اختتام کروا رہے ہیں. یہ وہی تو لوگ ہیں جو دنیا میں نہیں مانتے تھے, پھر قیامت کے دن پریشان ہوں گے کہ اللہ ایک دفعہ اگر دنیا میں واپس بھیج دے ہم دوبارہ ٹھیک عمل کریں گے. وَلَوْ أَنَّ لَنَا قَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا, اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے ہم اپنے ان بناوٹی خداؤں اور معبودوں سے اس طرح بے نیاز ہو جائیں گے جیسے یہ آج ہم سے ہوئے اے اللہ تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا یہ حسرتوں والا معاملہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے کہ کل قیامت کے دن اسی گلٹ میں جی کے مرنے اسی گلٹ میں رہے کہ ہم نے ہدایت کو پا کے کھو دیا اور دنیا ہمارے سامنے اتنی خوبصورت کر کے نہ بنا دی جائے کہ کسی خوبصورت سے خوبصورت اٹریکشن سے اٹریکشن والی چیز کو دیکھ کر ہم اس دین سے دور ہو جائیں اس طرح سلو پوائزننگ ہوتا ہے نا زین لکل امت نملم بندہ اللہ کے دین کی طرف ذرا جمنے لگتا ہے نا آپ کو ہوتا ہے کہ جب دل میں جماؤ آنے لگتا ہے نا اس پہ ٹائم لگتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ سات پارے پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے دلوں میں ایک فرق محسوس ہوگا یا ہونا چاہیے اب آپ کے جمنے کے دن ہیں خدا نہ خواستہ یہاں پھر آپ کہیں بکھر جاتے ہیں نا کسی جاب کے لیے کسی دنیاوی مجبوری کے لیے تو پھر جماؤ نہیں آئے گا آپ پھر پہلے پارے پہ آ جائیں گے لیکن جماؤ نہیں آئے گا پھر جب آپ جمنے کے قریب آئیں گے نا پھر کوئی مجبوری کھڑی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب الحمدللہ پارا پورا ہوا